نحمده ونستعينه ونستغفره. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار. نعم بنت تهانك يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى إن شاء الله ركان بنتك. يا أيها الذين آمنوا هؤلاء قوان دمبي كتب عليكم القصاص ما نا يومي تقول يفتاد قوات آمنين بتا يومي تالي nan yombita da yombita e mako ngata mu winda may moro mana farla may do moro mana yombitu gol hongol fi katala e bangal warngo sitama ne awari ne do fu kay du ware e lay bangal warngo ndeno bugul ko jomiral jonta je fu o faridun do men. أي فرد عليكم أن تقتصوا للمقتول جون مثل دون برارة من قاتله يودي برقم موانا بالمساواة دون بغي أو عدوان إن لا تغنوا دون فتح تيتوانيا جوالاه بتتاركات جوالاه معنا استعاما نتلو ورين نتلو كنكو برقم موانا tonya ye woni so neddo wari neddo goto yimbe dido mbare ga mudu yalla dina tonya be shari kanti kasen ko wana bardo o ware tay bardo o wara ne goddo nange ware sabe o do tay bardo wana dari dum du yo tonya warde dido sabe goto du be shari kanti warde mo waraka warde mo warari dum du yo tonya ya no be di futa be ngala he al hurru bil hurr dimo ana warde sabe wari dimo wala abdu bil abdi machu dum ana ware sabe wari machu wal unsa bil unsa debbo du ana bare sabe wari deb iktasu min al jani faqat jombite toyi do do kanko tan jofta do mo kanko tan fa iza qatala al hurru al hurra faqtuluhu bih to dimo wari dimo mbarde mo sabe mo wari wa iza qatala al abdu al abda faqtuluhu bih to maccudo dum wari maccudo mbare mo sabe maccudo hon mo wari wa kazalika al unsa iza qatala al unsa on non debbo dum so wari debbo masalan bi mislin yuru yuru wala ta'tadu atibitika kadi fataqtulu sumbariyun ghayra aljani ko wana tonido faiza ukhiza ghayrul jani sutama ko wana tonido onanga sobara dule sabi isasi duwe taki yopri yopri yopri duwe taki yombitabu ni gafta gol wala idun sabi ni mo yotta kana goddo sobara بل هو ظلم نونغا يتوانيا واعتداءون يبتتار كات فمن أهي له من أخيه شيء جنو أن أتشناد إلي سكيه مكو مموري أو كانكو بردو أو ونكو ما أتشنا يحقيج أن هوني أنا ون هوني إلي حقيج برادو أو ما أتشنا مدو كوي هنو e nder ƴiƴam ɗon baraɗo o mo accanama wartere ko ƴiƴam makko o rufe sosike mo rufi ɗan ɗo ƴiƴam sakike baraɗo o mbi yaafimomo komo wari on ko mana acci wartade ko noon noon mbi amin jiɗi mo yoɓa diyo neɗɗo makko neɗɗo muuri hen ko wargo ngoka ngoka jaafi hen so tawama ɗum waɗi لأنترك وليه القبر وأسقل البساط راجيا بقبول دية كنكو كانتو ورد أو ميافيك ورنغو مسمني ورنغو مبيء مننغ إدية أدو باسول الحمد لله جوني فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان كنكو نتو برنارو أو ويدان ننغ دية أو yomo jokkuti on nana yomo jokkiri o nyamana de ko nana diyo o tewtan yomo nangu yomo lando on diyo toppito jangude diyo jafaado o du yo yobumo no ngardi ay so yama kanko yomo jokku e nangitaade wana lawol gotol on hokkaramo diyo wadete lajal duubi tati ele duubi tati ɗi kala hitaane yomo warmo ñamlito on un cheer hitaane wonde nde un cheer hitaane tarɓerde trois cheer ɗutima kanko dokko o du yomo hokku ɓe hisani nde kala nde lajal yetti yomo ittumo hokka atimo waɗa o ngal wiye nde lajal ngal hiɓɓi fof hitaane fof hiɓɓune mo hokka hitaane hiɓɓude fof hokka ɗum fattima yo kanko mo yoɓir ɗum no moƴƴiri oɗo du yo toppito ɗum no ngarɗiri pati weesana ɗum hokke lawol gootu nden noon ni wonno joomiraaɗo jonta je fof o sariri hakkude maɓɓe e yurme en ca gila ɗo laandu wii to man ufiya lahu min asihi sey ɗum gila nde mo wii barɗo o yo sakiike baraɗo o so tawama wonko mo yaafa kanko barɗo e nder mo sakiike makko mo wari o gila nde joomiraaɗo jonta je fof o fuɗɗitirde ɓe yurmede hakkude maɓɓe gila nde mo wii on sakiike makko nde mo wiyaare on gaño makko mo wiyaare on ono o mo wi on sakike makko gila ɗo mo fuɗɗi foodude yurmede wonande barɗo o e kamɓe waranaɓe o e yoɓe jurmo saabi ɗum sakke maɓɓe mana ele yurmede nde omo wawi yafade wargo o mo nanga iddiya e somo yiɗi wadde gisas kanko mo yiɗa yiide ni barɗo sakike makko na barɗo ba makko na barɗo ɓiyiko o kanko woni nango il faut on ware on warete so ɗum haqqe makko e wawde warede on ɗum yo volonté makko kanko so eɓe keewi kamɓe ɓamoɓe ƴiƴamɓe eɓe keewi ko yewno ɓe ɓiɓɓe yaaya sappo goto warama ɓama ɓe wuura. Soɓe fuu ɓe kawri yo joomum warata warata, soɓe fuu ɓe kawri iddiyo nangguere tan nangguere. Na soɓe luttodiri ɓe mbi ware ɓe mbi iddiyo nangue wiɓe iddiyo nangue ɓeɓe yuga, fay so goto tan wi kadi ware kañum ka yaafiɗe wargo ngo kañum ka iddiyo nanggata ɓeɗon mbawa warde kasi. Tawi wargo feccata kon so kanko ngo yaafiɗe ko makko ɓeɗo mbawa nanggude ko mum kon, so jeehi mbaroyi mawta yaafugol makko ngol wala walaɓa. Nden no wajibi ɓe gartan e makko mo wasa warede jonka iddiyo hokke. Mana ɗum fuu jomiraɗo waɗi ɗum saabe jurmede. Jonin ni ɗum way fa alal aafi ittiba'un lil gaati bil ma'ruf bi an yuɗalibahu biddiyati bila unfin wala irhaq. Ana e dow jaafiɗo o wargo ngo o toppita mbugol makko nangude iddiye makko o mo ƴamtoro ɗum bil ma'rufi no moƴƴiri mo dardira diye o tawe wona unufin wona force wala irhaji wona ɓittare. Wa alal qatil ada'un liddiyati ilal aafi, kanko barɗo o ɗum ana fawi e makko hokkude iddiye o fewde e jaafiɗo mo o wargo ngo o. Mana o woni waliyu maqtul, o woni sakike baraɗo o. bila maɗalin tawe lettingol wala hen, wala baksi wona ɓuytugol. Kala ndeɓe kaldi so ɗum milongaji tati ena hitande fo hokka milio, so hitande wari mo hokka milio o, fati mo ƴaɓɓina fa hitande jaɓɓote ngo jaɓari fati mo ɓuyta ɗum son hono kana momo hani hokkude o. Eyi zalika takfifu min rabbikum wa rahma, ko haala ɗo jonko yo ɗum huysingol immoringol to joomi moɗon hakkude moon, wa rahma yo ɗum yurmeene nde laanɗo waɗi hakkude moɗon. ay mana haala kade ma sara'tuhu lakum min al afwi ila diyati takfifu min rabbikum adeyku, hono ko joomiraɗo sali so seeki waɗi laawol hakkude moɗon waɗi luwa hakkude moɗon ko e dow yaafigol joomono waawi nanngude iddiye ko yo ɗum newyo gaɗɗo newyo mo laanɗo waɗi hakkude moɗon kañum e yurmeende e joomiraɗo waɗi kaseenne hakkude moɗon, fay so joomum joɓoowo forsataake sitaande wowata tasna hokka ɗum. Ñan ɗum fuu to Allah tobiimo wa rahmatu min rabbiku faddiyatu o takfifun alal gaatili mo wa nafu'un li awliyaa il gatil, wadde diya ko yo ɗum huyfinaneede barɗo on, sabi wareede wonno laawol makko so ɓeeɗon yaɓaade yo ɗum huyfinaneede mo kanko kasen, yo ɗum nafa kasen wonande waranaaɓe ɓeydu. Ɓeydu so nangi iddiya neɗɗo muɗum o iɗum nafa ɗum par rapport soɓe mbari mo ɓe keɓata mbuuɗu. Ɗum ko noon soɓe jaafi momo ɓe naftorto hen kamɓe ñande iddiya o oɗo ɗum naftorto wuurdi nam prefixe ana hen. Waleykum salam wa rahmatullah. Prefixe ana hen jogiiɓe gelooɗi ɓe gelooɗi temedere dokkata, keliiɓe nayi ɓe nayi temedde ɗiɗi dokkata, jogiiɓe kaalisi ɓe ujunaji sappo e ɗiɗi kaalisi daneejo, ujunaji sappo e ɗiɗi kaalisi daneejo, jogiɓe kañe ɓe ɗumne buuɗi ɗino ujunaji sappo e ɗiɗi kaalisi daneejo, ƴeewa waleer ko ɗum forrata hannde so tawi ɗum hannde warngo ngo wari. Jogiiɓe kañe ɓe mutukala ujunere ɗumno ngal menke leewal menke leewal ujunere ƴeewe hono foti ɗum hawrata kaalisi hannde so ɗum hannde joomum hokki. Won duuɓi tati ɗi ka ɗum woni sariya ɗum ka kanko nango omo wawa wiide sona yaawa ko ɓuri ɗum, oɗo ɗum wawiide sona tara ko ɓuri ɗum. Jonno so omo jogiimo patron omo waɗi délivré majjum surpilace en tawi ñamani wala basiola ɗum basiola. Jonin famani itaɗa bada zalika falahu azabun alim. On jogi na jogi on jogi on jogi zulubu on jogi bakkatu musu mana famani itada ala alqati ibada qabuli diyadi falahu azabun alim fil akhirah. Chagal ko neddo nangi iddiya ruto kase ya waray mo kan ko arba a ore jogi jukku wonan wol da kara jaw e mu yira jawdi mo nanga kono dukkuru an wode mo fa han ko on wari neddo mako ko ruto ya mo chagal ko nangi iddiya e jogi rado wi na jukku mo kan ko dula kara jaw jukku mo musu man wodare wala ko fi gi shafi hayatun ya ulil albab. E lei chissà su oggi, un gurna vuol ya ulli al barat. Se mi sa andi sa avari ora baraceta a c'è muro, non c'è da loco. Dianno, min duzo mi andi mi sera, ma nero un gurna vuol hakkum barat. Dianno, agu segreti homo fu. Anandi sa avari nero sa avari man barat. Dianno, un vargo mo motam hakkune meden ngurna heddo hakkune hon fu wura fane jomirado feccandu may leta e wala goddo daato ni dudu sabab bon dum ana hebe ene su kisa so ana wade sai hande wargo anni heewi ne do waresta tippe ngiyam ne do waresta wade ndar fu hun yimbe ni mbarde hande hono chof na sa mu yana ni mbarde hono guubi na hono bowdi e san kanju won ko wala sai way mama bare mama tan sibi wala joki to fay so ko wiya laamu ko hande sabi dun ka dun laamu tan dun wiya dun wana laamu no kanjum ka dun nufu fa fer majju tan dun joti danyal mabbe tan dun joti to danyal mabbe woni fu do ngata danyal mabbe wala haaji mabbe wala fay du hande so taama neddo muri ke wari neddo so be nango yiru be yaabi yoppay ko tan jop almaami barado bama ko rawane no yende babu ko ngol de warate bardo mo wana nanga to anna garde yama na yara na saure ba soraim yidu min wari mo yari mo wara mo kango wado mo hali du boy ko sabi so mo wari on hali hala tede en kango ko tede afani on ana tonyam na hala tede e billahi sono ni di na sala ba ko jogino ana jogino sembe on susi wi de mo tede kanko waro barte fay so wala no bardom o wana hala mo wara neddo mo irra kase mo pede dum fu mo nange o mo ni nyammine o mo yarne o mo loto o mo daano o mo fin afay ma sallallahu alaihi wasallam o do mo natti dum laka tawe dul yo neddo kayo jogi da important yo imam jong andal yo mo nuygal mangalele islam ak babo gari sunna o wara de liccere bonde wara dum ya akete mo woni do bi do ko moy kan fawari jona akete won akete ka so muy mo waray jonga je wen dalili ko be do biiri kan ko wari ko faaje be do de wonke biira min wari parce que dukura du itu parce que kango wi ka ni so barmo o wa ket ne wut alaykum assalam ngena e fami wana laamu jogi den ko ko fafer muru yen tan on ko be jidi ko be nanga faaji be wala e mudun danyal mabbe wala e mudun ko kinno haaji mabbe musa bi so barngo go hi jido o wadam ni jono hula warde goddo jam ena ko joomira do wi ko sadaqallahu alazim kanko laalo mawdo mo haari ngonga tuzu ngonga sa mo haala so mo laalo huda sa saka fenan wayi so ni jofta gongol yombe to gongol nan hakku men tan e nguram so te golla ta ko sababu warbu goddo en hon fu wuram faande zaman mudun yotto naaya mana barbari o ngota ay kanju njokude so dum e kasan ko dari hande so wi kanyu do sharia gollir ko kanyu do anni wara mo hana wara e ye nyande watar tan biya a jasus kanyu bar tawen na sallallahu alaihi wasallam mo medar nangudo juldo jasus o woni jasus goto woni mo nudar wara le ngurna mo ondo e kefer

mo wadi ridum bil ma'ruf no andira e haqiqa dun kayo ma ereni e hanka sa alhamdulillah mo hebbini joomira de yene ko haqqan alal muttaqin e yodu haqiqa mana joomira rana sabin tini dun yodu wade e kidu fami e do yimbe dido alal muttaqin e do hulbe allah kase e accude jawdi de didi woni ko ko wasaade wiyaabe do joonibe woni ko waddi joomu kulle didi joomu so kulo allah taw wada joomu wona kulo allah hilla e kaseere so tawi joomu acci moƴƴere wo mana waso faman baddalahu baada ma samia e jonno so taama won gustuɗo wasiyere nde caggal ko nani nde من غير هذه الوصية بعد ما علمها من وصي أو شاهد كانوا كانوا وصيك مطيرك ممالي أنك رهاني رن أرجياء رنو ببه ما أنك رنط ساتام أويلتي وصيئرن أول كتير هنا نمويرن دني caggal ko nanɗa mo wasiki yo kaari hokke 1 million kaari du hokke 1 million kaari hokke 5 manam acci ko foti minoma temene ko foti fahin an a nani ɗum mbayri ciɗɗa a faami hono wetno wasiyade mbiyaɗo 1 million o gadanɗa ɗum 500 mbiyaɗo 500 o gadanɗa ɗum 250 chansu da hono no wirani sabe jootuma ambaade bakkatu woni hande yana bakkaro woni kanko mayido basido kanko jogi bakkatu ona na an gurdo caggal makko so wayliti o jomiraade fa inna ma ismuhu ala alladheena yubaddiluna andinde ande bakkatu majjun woni tan e do wurbe so mbayliti waserde kanko no mayari ni mo yihi salimu mo kisu kambe wurbe so mbayri ki wasiyere nde be kambe woni mo jukku ngo woni mudum sabbi di annahu khanu wa khalafu hukm ash-shar sabbe jambima be ngoy be ngosti nyaawore sariya no wardi kambe ni bakka inna allaha samiun alim lando kayo nano wo yo andu dun joni yo dun sappore mawde mana wala ko mbay wadde te lando anda wala koye mbawi haalde hen tawi laandu nan ka ndenno laandu wi kala gaɗɗo ɗum ene jogui junubu mawɗo mana o junubu cukkugo muɗum ona tawmo to laatora jango so nasumo tuubu naso laandu yurmimo yaafimo de mana junubu o kana no jogui wala nande mo jayi sabi ɗum junubu mawɗo ko man kaafa mi musin janafa yonno masala goɗɗo fuu e ley wasiyere nde on kulɗo oñaade iwde e basotoɗo o janafa jooni yo oñagol banggal haɗaw tawi wona joomum muri fe joomum teyaari de no waɗiri ni suki noon ana moƴƴi suki noon sariya wayi jono tawi mboofi no hani wadde ni fu mboofi no sariya yiɗiri ɗum wiyete janafa janafa ƴo e ooyre mais oñaade tawe wona teyaade tan so ooña mana mboofude e ley eley immaade ko jogori wadde ko eley sawi o jakamo mboofinomo hani waɗirde ni eley ko banggal sariya holli o wiyete janaf janif wa joonin waman khaafa mi musin janafa mana fa man alima aw zanna minal mawsiyi na mbiya ɗum minal muusi maylan anil haqqi bil haraj joonin kanko mo andi ay bastoro o joni nomo wasorto ni omo ni mbofa sariya andi ɗum namo jikkani on joni on ko wasiɗo joni ko yo ɗum ɗum mbofi sariya aw isman na mo andi o waɗi bakkaru jaati mana oñi jaati teyi sabu nde oñiɗa aɗa muri ka fuu ɗum ga heɓan bakkar wana mbufu dedi difu gotel mudu sotama e basotodo o wadi hin gotel fa aslaha bainahum fala isma alayhi sumu fiutini hakule basido o e basado o mo mu'intini dum mo dartin dum mo wadde sharia fala isma alayhi katato lan ko way hono joni mo yi on o mo andi kattal ko on jogi joni yo wudinaaji tati washige joni fa betti ujinere wota ina tati ne so pecham pecce tati ujine ujine de ujinere ne de tamo way wasa joni mo wasi mo fa yottima ujina di na fa yottima ujinere teme joni dono ko wadi rum ko mo anda kanga mo min ko muida fa wasa jawdi wonjon ne mumayno hono gurdo gondo don go noddi wasabe be wi odo an hokkama ene udinere temere joyne odo hokkama temere joy oga hokkama temere joy oga hokkama temere joy kango ne udinere tete mo acci kango wasi fi udinere temere joy do sallaka wasi yerne urti joni ngare udinere ne pecciande hakkuma kamma sa e cande hakkun mabbe be sari no futi yana sa wadi ni baki wala ma sunu wala ma an wala e diyaado wosti wasi yere de caggal makko mo an hebu sunu sabi an gal ittu dum to tumbo fi no ngarti da de do la wosari dum so tay mo mbofu sa wadi ni wala bakkar so mo tay sa wadi ni wala bakkar inna allaha ghafurur rahim subhanahu wa ta'ala do kala gaddo ni kanko allah subhanahu wa ta'ala o jurmo to do joom naam elei hono bangal joni wala kum fil isasi hayat elei ngal rei bangal balaga joni wodi ba be kali o aya sanne do jata ko kuma sa je ni qur'an atan ko jomira do wi ko hadith a anna hadith qur'an wallahu anna san halimo wana arab halim qur'an on no tafurini arab fay goto wawa tafino fay so qur'an do fulfulde jippino wala bawde mede halde honde fulfulde tawe o fulfulde de hala iwde no le halde te e warde no nyaawore le wadirta e warde no histoire o jantorte ko benni e warde ko jogori wadde tay fay erreur goto ne takke hebe hen dum biyaado wawa fi ay non qur'ana way wana bangal ko qur'ana nyaawata hakkune men wana ko bangal qur'ana gisoto gisay jabbiidi gila tagge gol leydi gila tagge gila malikan ko gila adama na tagge e wana ko qur'ana wi en ana wara cakide adun wana ko qur'ana wi en ana wada dargal ko jeeye psd psor de yawtede sidadi e kala yali jennano ko jeeyano tan futa fayñende wotere defo andi fenaade tawaka fayñende wotere halaka hala halta ngokka kacen ko walda hen wala ne dum wala ko fil gisa ci hayatu do do sa jeewi e bangal to hono wetno to balaga to ata modi babbe njottini aya o baali gatan ala darajatil balagha wala ko fiddi sa so hayatu no mo yotti timmoode escalier burdo futtoode der bangal balaga jono kambe bulo gawo embe kambe ura mawo embe balaga be kambe buri andu dum kala mo anda balaga anda ko aya o darne muri edo majju usabi wawde balaga famina ne tafsiru sanne balaga ka wajibi de ko bawda e muri le bangal tafsiru ka wajibi tay arwai na dum ubla gatwa tandi wala tay lugan ci tasir yi fa do yi fu tare da yin bawda balaga tay won bawda balaga ande mun tasdif don balaga e bayana e badiya afami faisa na ta ki jotti da telefon ka wajibi da ko kedda e majju ko da roka atasir tasiro qur'ana anda fay filo fayil anda ko woni mubta da khabar anda jare majju ruha fe yongoto den hono bawda tasiro qur'ana ana hawni e wonno ayere ngata suwa wawa famde manan majistal fay hunde anda bala joni ar mbay nade o ay kase ngehen jom inshallah so en nati e makko de sabi kono o mana joni wala kun fil gisa si hayatu jomirabe bi ngurna ngana wodan on e der joftondiran arabe ne an jogi no hono ummi sa arabe wawbe balaga modi babe balaga arabe be tabe qur'ana o jippade kambe be jogi no ummi sa ewde misal mabbe e misal Allah o humbul o munif ko dum buri labde ko dum latade afami e jefo fu wala kambe biyanno al qatlu anfalil qatl jomra ne wi al gisas wa hayatun li ulil bal wala kum fil gisas hayat kambe bi al qatlu anfalil qatl kambe o misal bi e bi warngo kay buri riwtude warba mana sa neddo wari neddo mo warti wargo wade caggal ko mo wara kanko ko dum buri riwtude wargo wongo jogori mo warti ile inad na ile nangudi idia kambe arab moori bay bula bula gawo yembe kambe dum wono misal mabbe e o misal du yo balaga mawdo mana yo hala latika complete ka defu fu wala mo tawere ka ngonga e tawere ka haliji me jogoraw jonta je fonde wadduno dewtere mudule kay yarare misal mabbe kay waddi misal mum wala ko fil gisa si hayat me sa yewi jena be xono mana den nanti al qatlu anfalil qatl wala ko fil gisa si hayat ka sa yewi to gisa su o yari to kay buri yottade kempe bangal hobu yere ngaral hal inshallah sa yewi jo hikmatu gorde qur'ana o kañum buri mawnude ille e kañum buri nardude e bayan e banginde e parapor ko makko ko sabi atulu polo polo joni wana kayuri fa takatu ko way joni tan dakki dina hara so tawama wommo yimbe mudum won yimbe anni ne dama e baram bardo an am arabe bi mo bardo wargo wadaye e bedo ano ko bararo ko jeyato wargo wade e mabbe dum buri riwtude wargo wongo ko sinfa wado ye yimbe wotti ko joni wargo joni nangari barba wata wartel dur sabi kambe de gonno de won leñu ana ton kewdi re kambe bi ngi habato be jidi yimbe hew ta suudu barba mawdu jogi rusugaabe jogobe sagataabe hewbe kala toñirbe so be imani hedum de polo be folo ndu sulu ba o suta membe de fi e mo be muuyi fudum be toñe wala bawdo gandade so suwa ba sulu ba ma yotti ma faado e man atan wawde wadde defense hanka sen kambe be mawlin kinto e wobbe be be ngada jiija mabbe kambe na buri odo de do jiija mun teddudi so goto mabbe wara ma gatan e barto to dilo warma waram ta faysal maccum ma e waram e maryan jimoto so debbo mbaɓe warama ka e mbaryanto gorko so gorko gorko mbaɓe warama ɓe mbaranto worɓe ɗiɗo ɓe mbi wargo ngo so oɗo warani en ene en mbarani ɗum fu no ɓuri riwtude wargo wongo jogori o waɗede emen o misal ɓe jogi ñande jomiraɗo ko misal muɗum ode moye ɓisasu o yofte gongol kañum woni gurna mana kañum ɓuri riwtude wargo hango waɗede ka se wona wargo tan tan ɓisasu woni kono bardo o tan wari goɗɗo wartaki wite gisas ira bardo o tan nangge wari goɗɗo warataki somo debbo kanko wari kanko tan warete somo gorko kanko wari kanko tan warete den ɗum wite gisas sa wari yimɓe jino waɗa gisas ɗum wite ko toñaki nena ɓuraɗo wi gisas wala kom fil gisas hayata tant que bardo fu wartete gurna waɗan ɗon noon sabi sa an a oɗo waranimama a wari ɗiɗon ka gurna waɗani sabi joni goto mbaɗaɗo o goɗɗo o yowi hedo he mayde waɗani toon tawi mayde wande to nde ɗum jomu toña ndenno fa hande wargo ngo ka wona kañum dartinta wargo wongo ngo sabi mais ko dartinta wargo wongo ngo tan isas o mana kanko bardo o tan owari sa ƴeewi lafuse mo ɓurana waɗi utilisé o kanko ɓuri latade jami ul mane kanko ɓuri abbata ille ko ɓe gaɗano kamɓe ko ndenno fa hande so en nangui ɗum ɗum woni kañum mais wala kom fil gisas oɗo gisas mo wiyari ko mo wiyari wala kom fil qatli fanno bedo bidon wala ko fil gisa sa yende be yewno kambe buloka o de nwa sala sana ha no ay de be yewno be tawi kan hala buri nyenyude kan ko buri hawrude afami e sawabu para por kambe misal mo ngada no etawi so kambe ndokkano haje leji mabbe be timminano adno o fuka kebatano o mo nasi de jeno mani mana hawra e do net hono ko ko tewrete ko tawe fayde fo goto wala de adno o fu gollir momu non tan tawi sa non da tawi sa e modba be kali e mako sanne kanko ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam ya onon goni mbe be korka farama do mu kan korka woni ka woni mu do joni ka o aya woni dalili aslam en be horgo mu do lew ramadan o aya woni gondo e deftere allah ne ko na holla lew ramadan gonde mu do li en waddi horte tabi jogran jonta joko kanko wi wa wajibine mere mana bangal luga o joni al munasaba o tafu al munasaba o joni hala hala laysa al birr hala hala digger hala ay goddo o jokini hen afere isa su warmo mo isa su warmo joni tilo kor ka fawe yalla hudum bilo yuri hala ci hoto woni do latoto hala jibidi lato iri jinsu ndiri mana asfana hakure maji do di nangu ndir taka ndi hala tas dun to hali hala digger mo timmini ulai ka humul muttaqul wa laysa albirr mo waji ga isa suga mo la alla kun tattaqul mo waji wasiyere mo haqqan alal muttaqin joni mo jokini hen kork mo wi kutiba alaykum siyam kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun de no di taqwaaji nay gondi do joni timminirdi ayaaje mana dum woni munasabatu hakkune den ayaaje sam kullul allah gol won hudif salaasi ko laysal birru wi wade to ko so wada ma la to kula so en darni gisa su o dum hokka en kulula so en gadi wasiyere wiyaano de dum hokka en kulula ko allah fu wadan e hono non so en kori ramadan o dum la hokka en kulula jono to le wasiyere to on ko jabbi den to den kani hal ayo o hande mo golirta ayo o mo firtam tawen so ne tan jogi jawdi ko heewi ñewi fa elitike may waso yoga jawri ndi hokke jinnay mu dum wuti han sabinden abdullah ibn abbas ni jinnabe ndono tan den dun wala ñe ma ya ci bi ngor ko tan kany jey jawti bidda tan jey jawti bidda ngor ko de bidda ba mo jawti tin jinnabe ndono ta du sa ne jomra wi jonka awan ko jomu may day ko wadi teste wonande jinnabe be parce que sumu mayi ni jinnabe kebata testama mo wada ko ho jinnabe en rakki o jodo cagal maju jomiral jippe yusi kumu allah fi awladikum li zakari nisfa hadhi al-unsiyyi la ando fecchani on jawdi modon e der bibbe modon so onon babirabe na onon jinnabe o mayi ko accuton ko la ando fecci dum hakkune bibbe mon na kala mayi do la ando fecci dum hakkune hambe ronde dum ko jeey gindiray mu e ko jeey jinnabe mu lanu fecchini hen jinnaɓe ndeno komin joni ko alhamdulillah emin ɗonon soɓe keeɓi ndun jonka sepa lappen mbiya bastoɗoɓe de koɓe dokka deto lanu hokkim deto lanu fecciniɓe ko ñiga to saabi so mbiwa sallallah alih sallam moy la wasiyata ni wawi moye wasiyere waɗantake dono o tankara rona watta yo so joomu waɗi e reero wasi kene maayi ɓi ko debbo ana ɗon e cukalel ɗum kankan wasi oɗo galle waɗane ɓiɗɗo debbo o kala ko heɓa e galle o e lewru muɗum yo hokke cukalel dewel ngel kontina madarasa mum kawa jinnaromo wasi fi ay mo ƴeewi on suka sama mai joni be do mo be ndo fofa wa hinar kay ndu rew mo suway mo mo yoppe kam ko suwa or ta mo joni mo be dana on gal gedal ko walda e ndunu gal ko on heba ko o wi'a bono oro galle fadima e kala ko heba he yo mo kontinu dum madrasa mako mo haadi ngol ko ngol mo mari e farmas nan jeey rono rono min ne la sallallahu alaihi wasallam la wasiyata li warisi wona wasiyar waranta ke tuno ay kan ko wadi bo hakkul makko e Allah kan ko gaddo no o dum ga ko tin mo jogi bakkat se mo bobu mo anda jaga dum mo wala bakkat ko jono hakkule e jonka heddi be so taama mawra be be so be jetti wi di basi wala ko jinnaara ne o wi hokki mo ko min jabi min jarrim sabe en jogi duwa bantude ba yar en dentina dum en dulu en duwa bantude gallo be dentina dum o hebata gallo o paske yo dono o wasama nala dum dum wattaaji jonno so be jabi ko mi dum jawdi jawdi rida tawtete yar ramu ya tawtete so be jarri be bi yarama ko ba mede hofi su ko ko en ka en jabi mi jabi do anda jabi dum accira mo gallo ko heddi ko non en ba sona afami e non vai a chiedere un po' no? Sono in giro di un tempo io non conco dono o mi fatano bastoro o mi fatano vadere so vedi non pare erero vuole baccato so vedi non pare espere vuole baccato vedo tu sono in giro di un vai sì so c'è lì ma io vai rutine e non mi dico di un altro e non cala non mi dico di un altro alaikum salam naam yoni kanko jomirado ko mo wiro ya ayyuhal ladina amanu eh ya mudo non gondi mana zakara ta'ala fil ayatil asabigati kuma qisas kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mahari e der ayi jabbire de nyaawore bangal yoftagul summa aqabahu bi hukmil wasiyati lil walidaini wal aqrabin mo jokkini hen kasen kite wasiyere wadetene wonande afami jinnabe e tanibe badibe Allah kono ono ngenaage way joni nabi sallallahu alaihi wasallam hadith ne joora de magge ye nangi lela ka min ne beta nano ka ya sallallahu alaihi wasallam moy padi njoda e hakkure bange ma gotare nangi bange ma gotare do nabi sallallahu alaihi wasallam kon dum nanugal foto ngeedo ada joodi jor sere to bay goto ne nay bay goto do dum assalamu alaykum imma jota na nge sa sindi ni ude jota e do dum ni so do di kasi ni pat pecho daw on pat pecho wa joni aya mo jukki ni ko fowje wati yere wanande jinnaade yow wati yere wanande jinnaade kayi wanande ana gatti bandira yanna suma bi akami shial cagal majum gatti mo jokkini hen nyaawo jono be nyaawo ni minen bi hakiti fiite ji koor ala wajhi tafsili mo wadi dum koor ka e dow jiya mo wadi dum tafsil maana mo sendi dum sanne koor ka ayo kam ko taw woni aya gardo kippo jamiro ko ma ay goto ne dem tan kono alhamdulillah mahali ko san ya hono o dum ana ye at ta'jiz wal ilnab sabi elay bangal balagatu ta'jiz e ilnab yidum ko tere ta'jiz ni rabbin ni dehal kara bida ka famno idnabu woni junnude hala famno tawe ka juuci ko non ka waddi muraado no ko joomu yidi dum ga ka rabbi ka waddi muraado o ayana jiddi dum kay gista yusuf nabi yuta yusuf ka ko annabi yusuf gista mako kana jiddi dum ta jize idnabu ho wala isak sabisa yebi sa yalti suratu yusuf da wala fuda jata kisa yusuf da ga sai qur'an wala sa ke bi hakku musa firawna jonjo fu hawra kisa jonjo fu ada tidi yawsu ni sura ni sura tati tawe hawra ni kisaji Nuhu ngati ha hevi kuge sali upaputi kisaji Ibrahim ani hevi me kisa anabi Yusuf ka sonaro sura fi Yusuf ka ngarra hewa taka kurano fu kwe kajis kwe rakki nima jono sa anafi kisaka kisaka po hadati hem fa atimma ka yudi tom fa wala sa ili sura ka yudi tom fa fa betiti ka wadi to ida na bu ka hevi ka yuji ka famini jono sura orienti ni joni afani e raddin din de wuddin din de hala kany e jumude hal fu hawri mana ka wuddidi ayata hebata ka e dewtan de sona do ka juuti sanati sura wata e ka juuti ta e ka juuti to neno elay aya siyamu o mo waddi do aya o ko no mo haali hen sanade tay mo haali hen sanade elay aya gonde do affaire korka de mo haali hen sanade ene banga lugo o joni asiyamu fil lugati al imsak ko arka joni o kulle ne tafida jaggito to iude mun nay be ngel awadan fa ko buri hewde ko arka fu accu accu gote tan wi'a ngada ko yedugo fu accu tan e kulle ne tafida wi'a accu dum nay be ngel wi'a ngada so do himbi do ne ko al accu wa accu nyamtu accu dido bo accu yarbu accu tato bo accu jima'u ya tare debu dum ka accu ko wi'a ngada ko ngada anniya jomiraaro ngadi tan dam ne dum wete ko ka ati nyama ati jara ati jotta da debbo ma sabe hodum to wi'a anniya ma sabe amma ko ka ma dum woni ka sudiji denno lugare le jaati mo o signification makko jaati le arabu al imsaku le jaggi ta dingi won do wata saw mi ran nanti ngi di ne wata kay ko wol lugar ne ra pay qala abu ubaida wa ya mabu mawra sanne bangal lugar ma kullu mumassikin an ta'amin aw karamin aw sayrin fa huwa sa'im ma kala jaggi ti be hala de yuda halta fes ndi yuda nanti da iude nyaandu e yaadu arani deegi o wi'a asaji jaggiti kere bangal lugar jono fi sharri al insaku ay ani ta'ami wa sharabi wal jima'i nanto da yude nyande yarde kanye jima'u fin nahari le nyalon woni ko dum wadati ma ahudu ma anniya wudi be anniya joni hono ko aya o wi ton wa alal ladina yudiquna yudiquna hu o jo hodo woni lugare mu ay waw be ay yasumunahu hori roobe korka ka bi usurim wa mashaqqa en bay horde de kono yo ti dalla mawdo e nyejjugul na wala mawdo be kebate na wala mawdo be kebate bende aya o jippino arande de so tambe koori fu e be tampa hen sanne kono be bay horde ka kono tampere de mawnan sanne nyende fu tampere de mawnan dum woni mana yudi gudo daga su joni ko bawda wadde kano wontude e kaddi bawde ma do won kaddi bawde ala be no dum arawai wadde de ne do won fu do won pila fon ko bawda wadde wala fu way beeda ke beedi him fu ronka to le arabu do wete daga ko katton dal kaddi ko katton joni dum ko samu be daga ismun limi gadari ma yumkinu lil insani an yafa'alahu ma ashaqqati ataga yudum kan niyya mana al qadara ku bi adama wawi wadde wodure ti da la wodure tampere kono don dum bawde mudum kaaj waja buri do sona da tawgu ana weli fe kase medaay sabo ni ma shene ta madu yo iru ya tawgu ko wi dun tarti ma dande ma fatini e hono non hono ko on jottida e kaadi do do tarti mama waade nudon e kaadi bawde mara ko bawda watti fon dum doole fondum jawdi fondum hala ko dum woni fudo tan bawda hadde dum tartikem hawa buz kono no meday o sakke o tarturi dane ma dal dum yone ge dum yoga ko ge e luga mo kiriya tun joni luga re mudum ma yufi bihi insanu nafsuhu min mali wa ghairi wete fijir ko ne so ci toro wonki mu wonki ma hana he hanno heddade hen ngadda dum wonki ki suuto wonki reeno dum laato lomtaari ko wonki hanno itteede mu dum laato lonal fondum jawdi ngadduda fondum goddum dum wete fidaw mana min meta chootitaay ko chootitiruda wonki shaharu jonin lugare mudum al istihar aslu shaharu jonin lollugul mana hunde de sako sawi istihar al qawlu halaka sakin mana kanati no fi himbe hewbe ashaharu lurugo jori ko mana do dum lugare de itta al istihar shi yugul sakagul wa huwa zuhur woni feñugol jiddu kufuji mana kontereru suudagul mana feñugol saako tay fej goto wala mana ramadan joni lugare de itta e bangal ar ramadan woni wulare wulare mawde wete ar ramadan bo lewruru indi ramadan ko min wulnan chaddi sanne koro sotu fadu de yol bere wadi fu si wulnan chaddi ramadan do wala wiya kase sumugul tanma so wulni chandi baraji e korka ka ciisi muru sumam bakkar mara ha timma tak racca ha laba non bakkar wala no wasali wuri indira ramadan indira no dum wulare ala wiya kase sumdi mana do sumam bakkar usabi suriya ramadan لأنه يمرض الذنوب أي ناسما ذنوب أي يهرقها الرفس جون كل هو الرفس رفس حقيقة مدى الجماع رينت دي دبو ودوائيه يكو ندما فيه دي مجو يهو دي بجا دي مو يموما دي مو يندار دي مو مو يهو هر داري مكو نفو نبيه الرفس jimaawe horimu yakot kala ko fooda to fewde to fu ana jara tas um fu kordo hana wadde en gar haldi mana indi rafas ne pay pay yudum jonno du yo chabal gotal e mana rafas sunna aslu rafas pay pay pay ka al fasada afuso so gafar wo wi bidu al fahsh ko fankidi kala ko fankidi fu ana wer rafas kanir arab duni asluka halaka fundu hala fankara ko dum golle fankaro kala ko neddo golli ko fankide yitere ana ye al fuhsh denno iru wedu arafas ana ye arafas summa kanna bihi an al jima' tagal majo be kanko jomiral jonta ke ko no ele aya o musu wiri dun yotta de deb mana fe ko pe yotto debbo mudu al hali ni mo hori nyalo mana do ni lugare bangal kuntum taqtanuna anfusakum tahtan yalla hodo lugare de kanyi hori mo dara fi lisan kadu lay dewtara na ton dictionary bawdan we lisan al arab moy khanahu waqtanahu wal mughal mukhana as masdarun min al khiyana khanahu wal fil madi ho kasal fil madi wala jogi kuma si on we waqtana khana yusulasi mo jambi mo waqtana hudu mo jambi mo mo jogi pesorgal sulasi mo jogi pesorgal khumasi al mukhanat mana jamfa gol dum woni masdara woni masdara mana dum masdara min al khiyana khiyana ho inne de pay denno al mukhanat wo jamfa gol maana yudum masdar cekaado iwde al khiyana khiyana to jowsa empamar wa hejidul amanati duni kontereru hoolaare timminde hoolaare kañe jamfaade hoolaare al khiyana to won jambaade al amanatu woni holade attimini holade na jamti dum diddum mana arfi anasum e bangal lugar nde yoton dum ona sawi wa antum aakifuna fil masajid aakifuna hodo wal lugar mun aslu kanyun lubus wal luzum itikafu ele luga jonin al lubus boyde hunde wal luzum e yalsina poyaale galle do na poya do barasa yillo na poya e do kon na poya e dannugal ma boyde e nokku dum wona we al itikaf an ko akafa mo boyi e dum akafu do Allah gane yaljima ona sa takki he balangal jono takuri ni a serta e magal fi dum dal wi akafa mana mo yaljimi ci hunde ne san undu lugar muru woni e akafa denno dum woni mana e lay lugaji sawi hududullahi joni al hadd fi lugati al man'u hadde le lugu arabu joni mana haduti ko way hono bara si wada hakkuri ma yotta yar huule hada yotta do huule dum wete al hadd iru mani re kasen ko sendata hakkule galleji didi ko hono ngal balal joni anni do ana senda hakkule o galle o ga galle dum al hadd ko sendata ndiyan ko saabi so do indi ha haddu kanko ciya gonguna wari gongol idum hada hono majju wade re kas so tay dum wade e wabbe be mana dum ko woni do jori e bangal lugaje te mo waddi e lay kongo dude ndo jono sababu nuzul ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam tu ya filama anna jama'atan min al a'rab jama'a hewbe ko jaya arabe mana aye gonde don de ko wana hono aye hore jowata aye gonde fa affaire ko ka katimi mo lombo yito hakure ko ka ka mo lombo yito aye anaton wa iza sa'ala kay baji anni o aye jon mo jeya kay ko ka ka no nya war mako kono mo wori mo lombi ke hakure aye gaddoje nya woje ko ka ka so ciagal aye o mo waji sun uhillalakum laylata siyami rafas ya andi ha ko ka ka gasay kono ayo way lumbi ke taw on ay be bi fayda ko lumbi mo don e lay kor ka ngonde to wona jabe lay kor sa de jowrar waji don bangal nodde mo kanko lando on noto ya kala kor do pati wel si do duaw do wona jabe ko na kor ko ma surtout kor ko gila ne mbay roso dane le nyamata mbay raani ma on be ke jaye gila do korka gila do madi kanko be attato mane bayro so dande e be duwen ara nyama be duwen e ke jot dande o sawi ke jarana jogi martaba sa e lay he jogol maro mon mari ka yana do sara duwo be biya amin gila ngadda do demare illo fa njaro ya wala ler wana majango yite wongo dongo duwa o jam sak illo fa njaro ya la siya ma sa ba mi hollone ndiyande na ko ngarta fa takta ko adan ko dum yotto hunko ma darni don seeda tanga be seeda do duuti jenno mo waddi do on aya kango jomiral jonta ge fo tirde leso mede fewde du aw e jojin de en fewde makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala o mo badi en o manana du aw mede o mo jabo fotani en jonno ko irti halaka pay pay hono wadede halaka hakkule ayaje siyamu de ka dum woni fayda mudu faamo fora en fewde duaw jonno jabaade halaka wadire do won yimbe arab yimbe badi an ko ngare ne rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nabi ya rasulullahi rabbuna qareebun fanunajihi aw ba'idun fanunajihi jomirado miɗen jiɗi haaji jaame makko jonno omo ɓadimi min gundona na omo waɗɗi mi yewnoma ɗum ɓe landinillah sallallahu alayhi wa sallam so jomiraɗo jaabi jomiraɗo wi inni qareebu min mi ɓadiɗo wa iza sa'alaka ibadi anni so tawi maccuɓe am ɓe landimama an nelaɗo habaru am koɓe landi ko wona hono habaru yalla lanon woodi wona habaru hono lanɗo wayi hoore mum matangal ni ɓe nandi eɓe andi lanan wooji, eɓe andi joomiraɗo jaabotoɗo. Jooni noon hono kamɓe ɓe gaɗata so eɓe nodda Allah, yala ɓe luukana par ce que lanano woɗɗi e lanan nanana na lanano ɓajjiɓe. Ɗum taw woni koɓe landi so aya o jaabi. Nemo jaaboto kanko aya o ana heewi suwaluuji. Kala nde nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam landa so Qur'aana ana jippoo faa jaabonoomo kanko nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam, Qur'aana o fuɗɗirata fof ko ɓol wii ni. Sabu nde ɓe ngarno nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam kamɓe heftor ɓe, ɓe mbii ɓe ngari landaade nelaaɗo hono laanɗo muɗum o wayi. Yalla mo kañina na, yalla mo kaalisna, yalla mo njanndina, yalla mo mbuduna, yalla mo kirena, mo jaka walle na, yalla ɗum leggal na hon ɗum wayi. Joomiraaɗo fuɗɗirta fof ko ɓulku, wallahu alam ɓul. Ndeno kala jaabu kunulaa sallallahu alayhi wa sallam landa son joomiraaɗo ana jaabunoomo heewi ko fuɗɗirta ɓul, sowna o jaabu ɗo mo fuɗɗiraade ɓulde. Mo wiyaari ɓul isa saalaka ibadi anni la waddaati hen ɓul dirat mo jaabi kanko joomiraaɗo. Sabu ɓulngal ɓulnaaji ɗi jon hollata mo yamiri nulaaɗo yo jaaboro ni, nulaaɗo mo hokki yo jaabo yimɓe ɓee. Mo fali hakkunde makko e yimɓe ɓee e banngal jaabu o nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Nulaaɗo mo neli yo yetti haala makko ka yimɓe ɓee. Qul huwa allahu ahad, kanko Allah wiiɓe, Allah mo lani ɗo ahadu mo gooto. Nulaaɗo mo neli yo yetti jama o yo wii noon oonde yimɓe ɓee lanndinde mo foɗar mo waɗar ɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Sabi kanko jaabi yimɓe ɓee direct mo waɗar ɗon ɓul, mo wiyar ɗon fa ɓul. E kala ɓul kala jaabu garduɗo e baŋnge ɓul e ley Qur'aana fuu to ɓul tan wardata, sowona aaya gonɗo to to suratul aha ta o warde fa ɓul o ko wonde faala. Janno Modi baaɓe kebbiɗe ɓe jaltini ɗo faydaji mawɗi sanne sanne. Ko saabi joomiraaɗo wiyaari ɗon ɓul, kañe hoore mum tan jaabi baaɗiyankoɓe direct mo falar ɗo nulaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Maana hollude hakkude makko e maccude makko e banngal faa du o faa ñaago haaji mum goɗɗo wattaake ɗoon. Ñaaga Allah direct. Fay nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam mo waɗaari ɗon, mo nelaari ɗum yo yettin ɓe faa kaalana ɓe haalana ɓe kanko omo ɓadii fadɓe tawa ewnaade yo ɓe kaala haaji maɓɓe so ɓe ngunndi e kase mo jaabo toon mo yaarnulaaɗo yettina ɓe. Kanko jaati yettini ɓe direct. E hono noon kanko mo itti ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam o jaaburiiɓe noon, hono so yoɓe nodda mo fati ɓe pala fay ɓe pala ɗo nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam fati pala ɗo fay goto yoɓe noddu. Sabi so wiyaama ɓi aɗa waawa noddude Allah sona fala ɗon huunde dayande mo warta faamo boɓɓo o a tawa on wattu noddude goɗɗo faa nodda e Allah kasen a tawan ko waɗata ko bonata ko fubbude. Jeno dagontomo tan direct noddude Allah tawi o ferrari tan. Kono ana Ibrahima waɗi ana Ibrahima haɓɓaama fa tiiɗi ana weɗe e hono wetno e jeyi quatrième minute ƴewɗo mo weɗeteeɗo. Sabi won gissaji ana ngara toon ɓe mbi ana Ibrahima du'aaji noddaari Allah laanɗo reena ɗum on kan issa sellaaji. Ɓe mbi Jibril wari e makko Jibrilu ya Ibrahima ɗo gonɗa mo eeyi aɗa ni haɓɓa aɗa ɓoora yiite anna en fenede ko yiite waɗata ɓi aɗama jaa Ibrahima a ñaagata ko Allah laaɗo reenen. Mo wii hono wetno anndude makko alhaali am ɗum heƴi kañe ñaagare mo. Sabu mo anndi kam miɗo ni haɓɓaɗo omo yiya kam o anndi alhaali gonmi joom omo anndi ko jimmi ɓennan mi heyi kan wiide goɗɗum ngol kolngol sellaani ngol kolngol sellaani fes ngol waɗaari ngol wala sanadu imoraani nelaaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Eska fa wi hippa jaange e maɗiganke duule e toɓo fof ɓe ka fuu mo wi laa ɗum ngol ɗum fof sellaani. Gohoɗo sellaari sanatal ɗum sellaari maani filli maani filli fa yottinulaa sallallahu alayhi wa sallam waɗa ɗum sellata manan fo ɗum sellata manan. Sabi annabaajo nabiyullahi annabaajo neraaɗo Allah hono annabi Ibrahima salata ko noddude Allah tawede du'a o hore muru yo nyaabu yo dewal Allah nyala sallallahu alaihi wasallam addu'a huwa al-ibada mo du'a o hore muru yo dewal Allah sa nyaagima Allah tan winde de baraji fon ndokkeda ko nyaagira ko fon mbasada hokkere ko nyaagira ko fu a winde de baraji a andi ana jogi Allah bawdo hokkude ara holi mo on way wajude a joti e makko a nyaage ko du yo dewal Allah lanni wara dum fay mu'min hono meden islami hono meden astaghfirullah lan wa yum mu'minin Allahu a'lam islami hono meden yenen ana andi o magam wana hala nabi ibrahim fay yebe duwata dum leta fay nabi ibrahim fay bangal man wana hala so sanadu hor mudu yotti yaki nabi sallallahu alaihi wasallam mana kan e du woni ko mo haali do e bangal ndebe mbino ya Muhammad agaribu rabbuna fanunaji am ba'idun fanunaji yalla jomi amen one mo badiro min nodda mo namo goddudo mi ewno sanagal ngam fa anzalallahu lana jibini wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib jonika e nafa tafsir nane ka kan no gondure e bangal munasabatu kaje kaade hande en jaadi ni seeda ya fudo no fi at tasiru nu mana ya ayu allazina amanu e wono gondi nadahu bi lafzi bi iman kanko allah mo nodjiri yimbe be lafzu gondi na ko yari e wono nasu e wono yim ko yari ya ayu al masakin wono miskina be ngala fay kude hasin din be am ko yari ya ibadi e wono machuba to mo noddirbe be lafzul iman he onon gondinde kam onon gondinde kam ko sabi li yuharrika fihim mashaira ta'at famu dillina e mabbe mana lawi sariyaji dewal Allah ono on gondinde kam kala ko jemirmi on golla miranti sar sara gondini neddo tan kala ko haaya goɗina so yemir mama goɗini tan gonni hunde nden ɗum noddete golluden ndene mo dillini e miccindinde ɓe haakoɓe gonni ɓe Allah faama wadda sariyaji makko luwaji ma la siyama luwaji jeyare ɓurde futtidde e luwaji pati ñallu ñande fa hiira pati yar kala ko wonkima weltoto e ɗum hono mun pati haal pati fel pati fuusa pati haala haala golleji puyɗeji pati yaato to wala naam pati jodde e haalono ko boni mana kala ko wonki yiɗi fof ko kadi pati wal ɗum saabi somo fuɗɗiri mo noddiri ɓe ya ayuha allazina amanu he ono gondimɓe ngam faamo dillira inde mo gondimɓe ko faamo hirjina ɓe mine mbeta faamo suuna ɓe e wawde daranade sariya momo jogni hadde maɗɗo ey wa yuzki fihim jazawatal iman liman ahole ɓernde woni ana ɓeydo ana ɓoyito mo yiɗi hokkude cumkuɓal mine mbita cumkuɓal ono mbita docotal docotal limanako ngal mana fa aslama ko ɓernde nde huɓɓa fa heɗo faamo ko jomiraɗo jogori haalde limanako o sakkito haala ka gila warari jomiraɗo noddiri kam mi mumiri nami heɗo komo haalta ko nami gollir ɗum limana ko o cunkuɓal muɗum ngal hoona mana huɓɓere nde hoona ɗum waɗa lumiére ɓernde nde yaajana ko jogori warde ko ndemo wi kutuba aleykum salam ndemo waddi jonka ko yiɗi hallu farrama e moɗon nde horde de furida aleykum siyamu sahari ramadan woni muradu waɗama e moɗo horde lewru ramadan kama kutiba ala allazina min qablikum e honono windira honono farrirano e ɓen wonnoɓe yeeso oɗo jomiraɗo fammini en wona enen tan meeɗi horde wona enen tan gaɗana korka iwde annabi adama fa yetti hande aslami en fukkori fu korka waɗamen ndene enen du alhamdulillah korka waɗamen jomiraɗo fammini en la'allakum tattaqun ay warmano gono hulɓe allah sa hoori fa moƴƴi korka ka sarwan perne marande hulde am won yimbe hewbe a e be kebe kulul alay korto go yalla say mabbe kas fis won lutti alla yimbe hewbe na joppa e der korka sabe teddinde korka ka be ngarfa say majjika sen fes korka yewti fes korka yewti be ngarfa say majjika sen fes won golleji do golla yaade sinimaaji yarda sigiratiji e wadde goddum fa heewo so be jaggitiji do le korka ka ana heewi do joodiral jontage fo reena be kasin caggal majjum be basa wuttade majjum bi ata hodu joodiral hokki berne de kulul am heewi yimbe imotobe le korka jamma so njuula hejjereje ngam wogol julde julde jamma de so lewru ndu waati be jappata dum kasi de wato wari fu imotobe njuula na paske hankasen berne de kulul allah gol joomira do wama so on koori kulul allah gol lando wadi do le berne waddo le berne litakunu ay min al muttaqina lillah fala tadum odan jiya e hulbe am dur hodu al mujtani bi na wodi ti be li maharibi harmu harmu gol makko wodi ti gol ko maharibi tare ko lando harmi ni sabe hulde allah dun kulul allah lato do wodo goddi ci ko joomiraal haami korka ka joomiraal haamri e moydum wana lebbi tati wana lebbi didi wana hitaani ayyaman ma'dudat yodo nyala tan limtaade nyala do tan goodi didi tati fay be cebal nyala on tan nuriya ka lebbi didi tati nay joy dun nyalaade goodi didi tati fay be cebal tati na noga se jena ko ayyama ne yodo nyalaade sele ma'dudati limta tawntidi hagi so en yewi ko joomira do bi sele ko en tawndu sele sa yewi nyende de fudde sen lewnu le do gonnen hande nyalo man ya wana yere nabatu no nyalo man ya haaji mu ya sa hori nyalo den nan sa horan mu den nan ko mo joota yelo nyalaade limta en linti joni fa hande ngere sappo e jeegon hande so mbofa tan deno en limti limti ngare limti fa dum timmi wana lebbi fu wana lebbi hore nyalo maaji tan nyalo maaji limta nana joomiraado haali dum pour fandinde nyalo maaji de hokku en hokkude courage hirjinde en min be ta sunude e yegginde en tinude en yedum banko seeda tan waran dum ben so lebbi kewdi en daro ben nana sa ni tan lalla ye dooru al ye lewru waaji te anda faydu ndu waaji sami wodi sabere ñamata yara ɓeɗo joni komi ñamatake yarataake ko heewi haalatake wonɗo woni hen yaatake golleji kewɗi ɗum mbawata golleɗo saabi ɗi teddi e banggal korka ka lewru ndu ana wahani hen wonono endu juuti te joomiraɗo ndu juuta koy ɗum ñalaɗo seeɗa tan limtaɗe wahiya ayyamu ala ila ay joomiraɗi moye ɗum ñalaɗe seeɗa ñalaɗe seeɗa falam yufrid alaykum ad-dahra kullah takhfifan wa rahmatan bikum mo fawar korka kay mo ngurna mudum fo wono wadde kawno bi be adam kala gondi do kam par nyaami nyaloma bada illa fama nyandu modo wara jamma tat jowral wawno wi non e sama fami ne ndu ndu e mbawan tangere mbaa ay non ko rede le ndu joni sama fami e ngurna mede fufu e horo be tangere mbaa e sabi ya ka par nyaama no ya nyaama jam ko nyaama ra jam fa kara ho wi hedde ma nyalom sanga tan korko wala sa heba tan nyaani nyalom ta nga je ra wa yi finde be da fa hin ta nyaama sa wana korko fere ko so ga haaji ma tan no ga ni to mo so ne bi ko tumbi tawe ara so ga haaji ma tan fa nyalom o timata yande ka nyaama ri yasi rubada jenno sonno mo waji mbino men korka ngurnam meden pop ene mbawta jonno kanko hakke yurmene makko e dow meden ko wadani ɗum koye ñalade seeɗa fay wona lebbi ñalade seeɗa woni ko waɗi dow meden fay wona lebbi ki saabi hoɗum rahmata ngam yurmade ende jelere mbawa hedde gollude nana ɗum ko waɗi ɗum kanko jomira jonno hay lewru korka ndu wayi ndu dari hegnude fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra joni hono gatton sunu wari on tawade he nyawrun jenu darato sa on tawado ne dandu ngal wala suudu mu sa tawado do joni na sellika o ka empali joni ka tawado sella na tawado ne dandu ngal ne hono jogorto lewru ndu wari enun don ka ko joni dara mo wi fa man kana minkum marida kala tawade modon nyawdo de lewru ndu warata de taw jomu sella warma o mo selli mo fuddi nyaw o hewti ke mo e mayru o bi ene lewru ndu warata de jomu yo danni warma o ho de lewru ndu warata wo joyi ko no ene lewru won ko ma danni fa iddatu min ayyam ukhra joni jomira de indi yobude ene nyalare godde ma halare hala a yarino merani su yama yobu lani wala nyamni usabi so mo moy to timore halakaato mo yoppi ga puttore ga sa ga de za famam dum ana je usnubul qur'an an je ay wayta wayta gol e noni di qur'an e balagaaji mudu so o halaka hala mata rani ka hala wala fu ko dako yaata suna tawe hala won gonga yasmak sabi shi yama fa iddahum min ayyamil ukhra joni kibbine edda mana edda do wana hono edda rewbe de limore kibine limore ko oro njoboyru e nyalare goddo mana limore hono ko jarno don ko so jeri nyalomo goddo njobo nyalomo goddo so balle jidi jardon jobe balle jidi so balle sappo so balle noga so sappo yeso lewru hibbur fu njobe dum ala kadara hono ko jarto nyanno nde nyaawore jomrar wadde ne korenne cheden celli eden joodi tawara dawro faysana selli ana bayyat masalla faysana joodi ana bayyat joni sage wi tafsindu wi man kana bihi maradun aw kana musafiran fa afana ray to woni jawabu man faalihi kada wa iddatu ma afdara min ayyamin ukhra ana wajibi amakum yubaya alqadara hono ko mayi ko mo yawadu mane mo yawadu mo yawadu le nyalare goddo ko na le ramadana de le ramadana mo woni jongo mo wa yubun ko si akoro nyalana de a jobo wone wa hawre nyalom goddo do hono ramadana goddo so waro yi o do wa wida jobo e der mudu ramadana dennu do sabi gardo o dum wajibi ko ra dum wa wa wida ko ro wa jobo o ton dum wa wa wa de le nyala e le balle ramadana de il faut jodi ndi ka wada ante worde ramadan wada ante worde ramadan musa bi so wi min ayyam ukhra joni wa alal ladina yudiqunahu fidyatun ta'amu miskin ko jengirobe masakin joni hattan da korka ka en kali nani hodo woni daw mbi den ara hattani wadde me wondude filantan ka arwaye wadde me wondude amma shaqa maw fa do woni kadi bawde joni wa ala alladhina ana ibay yudiqunahu wa wa horde kono wondude tamper mawde do jati hadani be fidiyatu ta'am miskin fidiyatun ta'amu miskin yobe ngadu fidiya chotito ko arka ka day ko be ndokki heeda na be horde en bay wadi e ko be ndokkata faadu latnobe darne ko arka ka kambe be mbasa horde ko dum woni jomiraade wi da'amu miskin nyamminde miskin dum heeda be horde nyalon tanka andi sa hori tamperande ana mawni to taw woni bo kadi bawde ma wawa jabba do difficile ma gonduda da nana newna ma moye ay way way de horde ere horo be kiki do fu nyamina en ko batina no nyamdu nyam hanka sa andu a hoosi jonka laati miski be ana kora jo en jawle be nyammin ni dum fuddino adam so hedda jande de e korka warande ni fuddino parce que miskin be mawbe yoppuga galleji mun e jawle mudu fu so ngari jodi Madina anda don fay goto ngara don saki ngara don jati nira sallallahu alaihi wasallam be ngari mudu o wala jawu be nyalla e koore hira nyandu wala be do ara jogi jawti baawa nyande nyalomo o nyalla fa hira na tampi germa tampere ka wadi ko de hira sa tawa jotti ma leji kono timminan kay jango ka sen gada hono non jottina fakkadi bawdi mudum jomiral jontaje fo waddo sari hakkunde kambe waawbe horde ko non difsin mambe e be jogi ko be nyammirbe yo be baasu horde nyammi gongo laato filaji ko akuma be do be ngalaabe korka ka tanjinta dum kanyen garan baay horde kalde non kono so koori so kiikire wari ko nyame wala e nyammina ben mo fudu ya funu ya donka dum fudu ya ñamminoɓe keeɓi korka horɓeɓe ɗum keeɓino korta keeɓi ñanda fuɗoyaade hay ni ɗum woruno jonno fo manta ɗawwa a hayra kala ɗowtiɗo moƴƴere mana moƴƴere hono hen wiya yoma ñammi miskin kanko patron ɗum yeni mum jonno so ɓeydi moƴƴere mo ñammini miskinɓe ɗiɗo mo ñammini miskinɓe tato mo ñammini miskinɓe sappo alhamdulillah ɓuuri moƴƴuɗu manta ɗawwa a hayran on ɗowtiɗo saabi ñammini miskino goto hono ko waɗi ɓe mako kono mo ɗowtima mo waɗi volontaire mo ñammini ɗiɗon tato nayo sappo o kayde on ɓuuri moƴƴini jaati manta ɗawwa a hayran on ɗowtiɗo moƴƴere foko ɗowtogol moƴƴere nde hayru lahu yo moƴƴere wonande mo kase o jogateɗo ɗum fu ndo yoɓe e caggal majjum jomiraɗo jippina ay to wa anta suumu hayru lakum in kuntum ta'lamun jonno hono kamɓe patoro en ɓe wiyaɓe ɓe mbawi ñallude ɓe ñama ɓe jara ɓe dokka ñamminde miskino o hetta ɓe korka ka ɗum komo wi wa anta suumu kooron hayru lakum ɗum ɓuuri moƴƴude mum illay suɓaade ñammingol ngol korongol wondude e ɗawgo o wondude e tampere nde fa korka ka yawda ɗum ɓuuri moƴƴude moɗon onon illa e wawde horde ñammingol ngol wiyaka ɗum ɗo ana harmi mabɓe ɗo non hayriyatu mana ɓurgol moƴƴude kulle ɗi so ɗe kawriɗe moƴƴi so eɗe ɓurdi e sari e wajiɓe haalana en ɗum gana dagui ko noon ɗum ga ɓuuri moƴƴude mana mo wawa ko ɓuuri moƴƴiɗo ko waɗa ko dagui ko bawɗo ko ɓuuri moƴƴiɗo ko waɗa ko ɓuuri moƴƴiɗo ko usabe jomiraɗo fammini en ɗo wowa anta suumu hayru lakum de ko noon koronno ɓuuri moƴƴude in kuntum ta'lamuna so on andi haqiqa jomiraɗo fammini o on paami kanjum ɓuuri moƴƴude gaɗe ko ɓuuri moƴƴude ko ndenno caggal ko ɗi haalaji timmi nde jomiraɗo waddi ɗo aya kasen firti ñawoje kewɗe gonɗe e nde ɗiɗo ɗeɗo aaje ɗe kalɗen jonɗe charu ramadana garo joni o firti ɗe ndeɗo ñawre fattim tan minen mbeta kañum jawti ɗum jawti joni koye hono a fiili ɓoggol mara ai kasi a firtigol fattim jawti o jonin shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kono lewru ramadana ndu ndu laati ndu kañum woni ndu qur'ana o jippina e muɗum ndu shahru ramadan allazi unzila fihi alquran kayru lewru ndu kayru on ndu qur'ana jippina e qur'ana o ko woni qur'ana o woni hudan o hudan o e qur'ana o jeyi alhaali qur'ana o hudan yomo kandiya kono mbiyata yomo peewal linnaasi wonande yimɓe kala jokkuɗo qur'ana feewal kala jokkuɗo qur'ana gollanko moƴƴi kala jokkuɗo qur'ana waɗata haɗal tuddurɗan nanngata fa yettire allah subahanahu wa taala kase wo bayyinatin aaje qur'ana ɗe yoɗe ɓanginooje minen huda ko jeeya e peewal gaɗi ɗum ene moƴƴi gaɗi ɗum ene moƴƴi acce ɗum ga moƴƴa wal furqana kañko qur'ana o yomo ceendowo gonga e ko pene mo ceendowo ko harmi e ko dagi ngade do wona dagi acce do har dum do yo gonga dum ay fenaade ngenno o ay ngenno o wari sagal de do ay wal ayyam al ma'dudat allati faratuha alaykum ayyuhal mu'minun jomirade di famminde hono nyalaade limtaade de do wonde mbimi ayyaman ma'dudati ne wona mo wiso ne yo dum nyalaade seeda nyala seede ko de ngoli de kanje ngoni shahru ramadan lewru ramadan don nyalaade seeda faji de wona lewru tas wona lewru yaawa wona shahru ramadan lewru ramadan ndu so ndu wari fu ko woru fam ci baddu woni ayyaman ma'duda nyalaade seeda li tande dum woni ko waji be mo don ko ron nyalaade seeda de yo shahru ramadan allazi ndun lewru ramadan ibtada'a fihi nuzulul qur'ani hala kawnihi hidayatan linnasi lima fi min irshadin wa ijazin wa ayatin wadihatin tufarrigu bainal haqqi wal batil ndudo lewru ramadan de ndu woni ayyaman ma'dudati ndu lewru kasen jomi dal hamri e lay mayru qur'ana jibbi e qur'ana jippina won wiibe ne qur'ana o ittete do lawol mahfuz kompile suraji tema e fudi ittama yewde lawol mahfuz lawol goto ndokka jibril en malaikaaji fa kewi ngadi qur'ana o escorté ngadi mo faara kam mu adnan keje do nokko non yo baytul is ndokka don jibril ana nokka don ana jippina e nuraa sallallahu alaihi wasallam e algada no jomirade yidi won fiibe ni Allahu a'lam won wiibe ala qur'ana o ka jomirade ko yu halata mo surpirage ko yidi fu halan jibril wala halata ne ko dando ko yidi fu halan tawe wana mo jokki bi ni dum nokko jibril wala nokka ton tan wadda o wiibe kala ko mo yidi halde fu halan ko way wona staama alandije jabu ma do mo jabu surpirage Allahu a'lam yoni no Qur'an o jippinama e lay shahru ramadan o wiibe ne Qur'an o jippoto e nabi sallallahu alaihi wasallam yedo lew ramadan igra jippi hawru koy sappo e jeetati la ramadan den igra jippi nura sallallahu alaihi wasallam ya hawri e sappo e jeetati ramadan woni mana shahru ramadan allazi unzila fihi al-qur'an Qur'an e mayri jippi won yaru be dum kan ko qur'ana en kali ko muni bi dem mo hudan lin nasi wa bayyinatin yomo labo yomo pewal wonande yimbe yomo bayyino du ko jeyaye e pewal mo cendo du ngonga jude fenan du woni alhal mako kan ko qur'ana naam tonin ayo na kontin fa man shahida minkum mushar kala kawre modon dulew ade fe la mo lil ahdi zikri shahr ramadan lewru ramadanan jeno ashhar dun lew alif an tawna wi ahdi lil ahdi zikri mana wartirje ko bayro dirde e halde joni joni sabi joni ni mo tidi halde hala shahru ramadan mo wadi dum shahru o warti mo wi mo yi faman shahida kum fo man shahida minkum shahra wadi alif lam ashar nani o wala alif lam joni mo wadi alif lam do fa holla en duro lewru mo halta halam alil ahdi zikri faman shahida minkum shahra kala kawre modon lewru ndu lewru wiyandu kañu wonno ayyaman ma'dudati tondu kayru ndu wadda do ay kala kawrdo e mayru mana kala gurdo fandu tawi dum don shahido o habbaaji sona tawe ndarde gite de shahido wana ndarde shahido e fulu de hunde fa lewru ndu dariro ma furre may aw so wiyano ma shahido do o ifo lato ru'yatu haqiqa hay bon bundo horata e bundo ka yeta no ko mi hata burda no ko ka yeta no men do tawir ndom mana fal yasumu e jomu horum bondo joni o ka hala ka hala mo ko sel ka firti to wa ala allazina yudiqunahu kana be wi son waaw be horde kono tampere mawde gonti e be mbawi accude korka ka be ngada fitaw o ay firti dum sabi man muwi man woni on fon kamde fon jogido jawdi fon lamdo fon miskino fon lamado tanka mo arslan man man yufid yufidul umum ana faydina hobugol kala neddo fuf mo lewru ndu tawi don lande fal yasum yo hor fal yasum yo fiidu amri lande yemri no hay fiidu amri ne to fiidul wujub fiidu amri so wayi ana faydina yo wajibi ko yemira da ko ngada kanno mo wara wa man kana maridan aw ala safar ruttini e ka do hal aray mo halidu ka so nanen mahadithum nanen wa man kana minkum maridan mahadithum sunna joni wo wartini do halaka ko sabi pati tumte komi odo aya wa man shahida minkum sharafa yasumhu wa rifirtude nya woje hono wada nobe fidawbe pati mile yawru dum ana wawi yarde kordo dum ana wawi yarde pati miide dum du firti dama hen wori mo wartiri aya o fa hollido o aya kana heddin worin man kana maridan kala tawado nyawdo aw ala safri o ka fa hande so tawi yeyi fa iddatun kay kay yobu min ayyamin ukhra nyara de godde um ka sariya o kana heddi ka firtat e joonin hono ko joomiraado wi kooren ko koorka na heewi caɗeele a ñaamata a yarata haaluta ko jiɗɗa nden ko du ko a wawa gollude ko saabi so ɗum waɗi ko saabi so ɗum waɗi na ko saabi kasen so kanju ɗum tiiɗal ne joomiraaɗo waɗi hen maslaha waɗi hen ñawɗo o haji hoora dawɗo dun tawenan hewi ɓillare a heɓata ñande ko jiɗɗa a heɓata ñande no jiruɗa a heɓata ñande watta fo mo jiɗɗa mana no heewi caɗele sanne aɗa wawi wawide hoore komo waɗiri ɗi luwaji ɗiɗi ñawɗo o kañe korɗo o ko saabi yuridullahu bikumul yusr lanano muñene o newya lando ana yiɗana on newya mo muuyi fango non e alhaali moɗon ne wawi so so wiyama korɗo so korka wari tan fay sa sella hoore mo gurɗa mayɗa fo hoore ɗum wona ceɗe dawɗa joɗiɗa fo a korowo tan aɗa wawi dawdar ni woɗo ɗo kolige arani dogagoɗo arani dogaga hakkude yalala ye heeɓa mobil arani dogayare poruje kala so wiyama ɗum fo a wawata yarde caɗele gaɗa jomiraɗo yiɗana hen de caɗele mo yiɗana hen o tiɗalno riɗo kumol nusra newuya mo yiɗani mo ɓeydi hen fa han tekkinde fam fammina en komo wi omo yiɗani en newuya ko moyi wala yuridu bikumul usra mana newuya tan mo yiɗani en mo yiɗana en tiɗal e kasi an komo wi fa fam yettindo ayno wa komo wi so tawama wonko jarɗa hen joɓa ko ɗum fayda muɗum waɗi tukumino iddata fa timmino limore nde ɓe koori lewru hiɓuru a hoori balɗe sappo balɗe nogay ɗe fo a hoorade e sattiɓori ni ka hoorade lewru il faut jooɓa timmintina andu lewru ndu keɓa andu lewru waɗa tukabbirullah fa mawnino allah sawama on koorino fa timminñande iidi moon kebbino allahu akbar allahu akbar e mawninde allah ko lamɗo handiti on fewni on fa mbawɗon horde nur ko a faami alama hata ko e dow lanɗo fewni on hokki on limanagal hokki on callal faabi on ngaɗon noon wala alakum tashkuruna warmo laato ɗo on yettoɓe allah ɗaɗe mbiɗen kanko allah mo wi yuridu llahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra kanko lando omo yiɗani on omo muuyana on niwya muyanta on tiɗal ما أنا يريد الله بهذا الترخيص التيسير عليكم أمي كان جون رارو بهذا الترخيص أو رخيصة قدر دندو أمي رارون التيسير عليكم لون عندهم لا تعسير ولا تير عندهم ولتكملوا عدة فاكتبنا عدة لورنا ولتكملوا عدة شهر رمضان بقداء ما أفطرتم timmini ron limore le wurndu e dow yobude hono ko jarno do le wurndu wadi tukabbirullah ala ma hadakum qasam maulinon allah jettono allah e dow ko lando dartino on fewni on faabi on e horde le wurndu faalu timmi sabi dum ballal mangal san eyo dum moƴƴere mawde fa wala sese lando wurne fa kawra ramadan sa wonde kawra ramadan ronen mayi ebe kewitu lando andi tan adadu mabbe kawra re yik ene en koori ronen alhamdulillah jetti allah no fewi lando wurni en fa ramadan tawi en do musallini en fa em mafabima en bawi horde wonde mo wurni ma hawri dinde mayru ko mo sellina do fa koro e ene en celli alhamdulillah elana beyda en cellal do cellal elana faabo en ko hedde mayru elana jabore ko gadde mayru fuf ay wari ene radiso goro celludo kambe yimbe dino be ngare ne laa sallallahu alaihi wasallam be ferbe muhajiri en be ngari kambe jeyta wilaji ko kambe perdi nyende wotere be ngari madina elati be orjiadi fufu be jiadi jono goto o mayi e der jiadi goddo ka mayare jiadi fes goddo mayare jiadi jonno won sahabaajo goto hoyidi e mo yihi sugaaɓe ɗiɗon ɓe tuubuɓe so gardi ka hijira ga so goni ɗon goto maayi nder jihaaji mo yiye koyɗol omo darde maɓɓe ɗo damal alijanna to wonneɓe yiwi to nder alijanna to wari nangi par ce que ɓe fuu ɓe maayi ka kono oɗo maayi jihaadi oɗo maayoy caggal makko ka wona jihaadi wori mo nangi junngo hono mo maayare jihaadi o mo nannoy ɗum aljanna caggal majju nde mo warti somo nangi junngo hono maayɓe jihaadi o mo nannoy ɗum aljanna kanko koyduɗo o kala nde on woni nanngude neɗɗo gooto mo wara mo daro yalla ona nanngam kono nanngata nangari nangi ɓeeɗo sagataɓe ɗino nanɗo aljanna mo fini o wattu nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ono wuuri nelaɗ nde so kañum hoyɗi koyɗol ngol réalité sa hoyɗi koyɗol a wari a haalani nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fiftani mam ngol ngol woni réalité worimo hani ɗum nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam nelaɗo wima yalla hoɗum haawi ma moye haawi kañ hen ko kulle ɗiɗi goho mimo jaɓare nanngude ka ɗum mino huuli e ala kala min jogori naade ɗo jenna elamin jogoraji kasen sagataɓe ɗiɗon ɓe mayɗo jihaade o mi o ɓurmi jikkande darja kanko ɓurmi miilande martab mais wona kanko nana aran fes arande fes mayɗo e suudu muɗum caggal makko o nana ar ɗe ɗiɗi hawni kañe koye noon sallallahu alayhi wa sallam wima moy ko jiiɗa mo nangi oɗo mo acci mayɗo jiyade o ko saabi mo wuuri caggal o mo hoori ramadan ɗari wallahi lewru ndu mo hoori ramadan ndu mo ɓurdi on darde no ko allah sana ɗum ɗum naaji mo ɗum waɗi somo naati mo ɓeydorima ramadan dow on ko on hooran ɓe naaji arsilamako ɓe wilaji goto ɓe gari ɓe perdi ɓe gari jiyadi oɗo maayi hen caggal makko momo yi mo wuuri mo hoori ramadan tawi mowɗo mo temo maayi on ramadan de ɓurdinimo oɗo darde mai an a nato alijanna ko amma naade a maayaari kamɓe ko jiiɗaɓe nanama ko deedamɓe maayi ndena an a maayaari mo maayaari nantake alijanna mi aɗa jogoaɗa jogori yaade nana sha Allah ba mun ji don nuno majar maulidi san sallallahu alaihi wa sallam mai hui yo ka sa Allah ba ji kana nan nyono hay dole wuru ni war hay dole mai hay den den ni war fa war hay dole wuru wa nuno ne ga ta ki no ramadan ne ta ki no ramadan sa da andi majare mai ra jabbi torsulu dan da nan sabawi a hori zuwa yata Allah fa shehu san ko mu wi do jonko dum woni mai ru mu yande en moje sa sallanu mu ina mu ira wata maslamin sana hala fa fa be ko ramadan na ra ko ramadan il fo jette Allah subhanahu wa ta'ala ala ni ma til islam ko la no nemiri en islami en ko ha ko jettire dum Allah mo jere mawlude sai mo era la kara fu fudir do islam do kala baaso do islam waasi mo era la kara fu me sahibi islam ayi mo era la kara fu mo era aduna fudir do cellal bon neema aduna fudir sahibi cellal tam hanga sai alhamdulillah neema aduna ka fudi neema la kara do fudor to do latida islam hanka sen do fudata jonka na de listi rajia ene min tebe adiya ene na de rajene la khara jango do lasa asna adna du do lasa da ada selli pinda be da ada selli alhamdulillah ala la ke le se do to ro embe gida be ada selli a fuddi ke nema moy nala sallallahu alaihi wasallam isa hokka ma ngure nyaloma han ada selli ele nyaloma o wonko nyama o wonko kacitada o wonko ngoto da arwai dunga mo yunga kasen du ara holi ele yimbe ma sabe kara torra imurto de yimbe yimbe ngoro da be jotna ma tor sar jodi do arma yo ayo tuma tor ne be ngondu da be beni sa pietero ben piamma sa chokitero ben chokama sa barater ben nimbaram kala bone gattero yimbe ngondu da beni beni ngadama afini bete ara selli e chaldima ara jogi ngure nyaloma ma alhamdulillah ara jogi holare yimbe be gonduda wala fu gonduda forbare moy dun ka adna o fufu mo ba sunu keda dun ga nemu fu man kare dun ga adna fu nemu hibbi sa fini ri no han nemu hibbi afini ri no jango sa wurdi no ngunda ma na horu borom forbare jogi da awure ara sel awure ara jogi nyanduma han awure ara reeli forbare yinna ma moy dun ka ana way hono adna o fu mo ba sawara jungo yana alhamdulillah fini beta aslam fini beta rasul fini beta jogi nyanduman fini beta reeni e yimbe ma wala mo gonduda problem ah alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin fay goto rewar ba mo ana jokkuma ma na ma police nyaw walay ma mana lenu ma ton alhamdulillah arani jogi hande rawa hande won ko nyama ene nyalo ma do arsilama ko ma re jogi so nodina ma juula so korka wari ahora e o dum mankuma kas ne may di fahibi lan hibina en ne mo ne fandir di jeno mana waiza sa'alaka ibadi anni en kali ko sabbi sababu nuzulu o en kaali du nani en kaali kasen ko kango jowiraado mo wi fa inni qareebu mo wiyaayi bul inni bari en kaali dum du fayda mo mana jonga tafsiru du wa iza sa'alaka ibadi summa tubambe landima landima landima ma annara sallallahu alaihi wasallam ko be lanni ma ko anni khabaru amin yalla mi do wodina yalla mi do baji do landangal woni fa inni qareebu mimmi bajido si wadari ana ma amu mi do wondi ma asma umira nana du'a ahum noddali mabbe nyaagul mabbe ko be nyaagu to wa arata darru ahum miriya torrisagul mabbe ko be koy jinkinto ko be moytato fewde am ko dum mi riyam wa alamu halahu ila an al halima ko gawdi yana way hono no jomirado wi ay goddo mo wi wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid min buri badare neddo fayda dol dari ana son paamini ni hay mi do badi ci parla per luko mi jomi dar min nan la badi wujibu da'wata da'i dun kanko beyde question o question ko ka yalla mo wadna ilam badi dun do nan ni mo beyde mi do jabo noddo noddan noddo ko to buu yo formes mawro mawro mo jomi dar formien mana mo wadi mo ada mawro mo jomi dar ada ni ana jabo no en yo dun fodore dun de lando ana hippina ujibu da'wata da'i iza da'ani so noddi dum sabi noddude ko yo condition pour jabinete jomrade sa noddi kam na sa noddar no deno ko woni e ma ambiya dama noddude am dum woni devoir ma ko woni darnde ma kanko jomrade mo jabu taw kala ko hemma uditi hunko ma noddu Allah ka anka noddata Allah fi ko hemma fuso na nja e be dabato be le churo muru do biya mo bo mi wari dum ha jam dum ga ha jam Allah na fewtu ni ma mo wi o mo yima o mo ande Allah hali ma o mo nana ko kalata anka dum ga warata fes a warata fi den a luti Allah subhanahu wa ta'ala ko mo wi noddam ni do note ko udu uni astajib lakum u fi amrin no tan bi nodde kam mi noto tan be yamir ma ya noddu do sa noddare Allah luti Allah wa dar ko dama yamir al amru tufidu al wujub yamir ware holla ko wajibi ngada ko yamir dam la siyama jamir ma o ya Allah takudum tabi yamir ware joni yewete hakkude jamir do o ya jamirado o kategori mabbe do du yewete sallam yamiri yo wajib sallallahu alaihi wasallam yamiri yo wajib so jinna yamiri yo wajib sallam do min andara kana ke so yamiri yo wajib kala gondo douma so wi wad yo wajib sana so kanko yafima wad ko ngul joonin so ta mo purna kat goy ko way hono min ema mi wi wad dun dum wete amru iltimasin uwe ta ke yamirore uwe ta ko tabbere ndardam mi jimaare e maada mi laamaakin sa wadar mi waafide wa nangudo dum na waji dum ka andardu do kartani ba dum te amul iltimas joni so anke do lay o an yamir gondo do ono sa wi la do ya yafa ke dum wardi wonno sigatul amri no uwe ta ke yamirore baba yamir de Allah uwe te ko nyaagudo du'a tabbi khirli ye du'a cobral ya yaf kany e nodde halaka fu gotun halaka sembe mudu fu gotun nodde kam andu yaata halaka sembe o fu gotun kono e were ga kay iwri ga eto ko fayto an gondo les o an halji dun e gondo do o dun wete da nyaaji do mo aduyi do dum wot so tawi on potu carte gori dum wete a dabbirdo mo dum so tawa kanko do o kanko wadi wete filam dum ngay yemro sa wada tan fiide nyokase den no ni woni no dum a faami no dum certift e wete ko jamir do o e jamirado o hakkure mabbe darajaaji den no ko yemiro re ne jogure do lando wi ud'uni nodde ka woni ka se astajibu lakum min noto sa yewi ka hala ka yori tanda yamir ma noddu nodde kam mo yari darde kam ya fuyata noddan kala ko kulla nodda e kala ko jidda so ndena go jidda so bone kulla so arzu go jidda so ngurna so cellal kala ko jidda ya no nodda min Allah mi wade ni kala ko kulla ko nodda min Allah mi reene ne so dum fu heyare ma am biira adam hobi heya ma kase ko na nja en neddo biya do yo noddu kanyum dum o on neddo o anya makko on potu e wiyede kanko dum so ma hasindi mi yo noddu Allah nja to makko to sana dum fu anka ka sudu maga wa noddu do ngalam ara wa noddu do ngalam Allah yeta man Allah na yima mo nana sa hala ma kan o mo nana hala ma anda ko jidda o mo andi e bela anga wala e promesse o ya be noddu ana no tere wala ma bena e ma wala ko yiti la siya ma be be jaata be tewro duwa be atan kambe be buri be moddi de gikku atan e be buri be moddi de sai kambe tan be juulo be horo be jaa e be juulo ta ko rata na ngi la shada ba jena okko munu ko be dabato be kala e ngi be e ko be tondo siro tobe anni njodi bi killaka wa ala jabi jabar fu kay ngaw mun ko wada anni nangi lashe lashe nayi ana bokko ana ngada dum anni njowi cede mudum ko lando hadi ko dara e tare ani a juro iwa misi da koro amur be fay do tare al ayata ton kasam biya ngade tawe ene jomi dadu ni noddi noddan am amira noto mana satawa ma ayi ton ayopi alla kambe burda holare illa allah subhanahu wa ta'ala diina kabe ngoni e mudum ka ndabu mo be ngoni e mun e timle de be ngoni e mun e kokkade lashi daabaaji ko be ngoni e mun e wiide allah jari jabaari fu dum warata ara godin diina ma ka ana moddi no saabi so dardo rabi dum sono ara fenni dum honno laano fennirru ni ara fenni no nura sallallahu alaihi wasallam fenni dum ayata ton ayata il faut pas menne diina meden ka andenne ko ngolle ten keswa metti hebi mama aduna andu no jogortoda metti marade anda no e kari yal tilde ta hebar bakkata wonno ra girbitoro wonno ra fawnoro a hebam bakkatu kanju do hunjita sai mo daru da wala to na bara dun to ta jowa sai dan yidi ko kuldo sa huli tan montina ta soma hanka sen nangina lawol ko wana lawol sharia sai ko buri heewde bi adama so huli tan hanka sen fetti kon na wajidu ko jootudo njota njota njota tan mo nanga jumwa wona be e lawol ko na lupu e njii jootobe rewbe janam be jootobe rewbe janam fa sey den na be to dabato dabato be du ko mi ani njoton kulare allah do nyaami du won do yardu lu wari kay dum bi ay e ndardan allah ndardan allah ko boni dum mo jire en kongol o ka wi mo jo e ko ngaduda jom ko en kollan allah e ndardan allah tama ya ay war rum ya tafo ndar da allah fa bonna dewgal jananal hokkama yo debu janan dum bida ndar da ngal dum bida kollo allah fa war ko la doy fari wade ay bo wi de mo ndar do allah fa mo bonna hakkude o do e gorum fa mo hokka o ka amo ba yewta ko wiira ndar da ngal ko tafo yalla nana danni dum ndar de ɗum ka o woni newiɗo kongol o ka oka mobbo sona ɗum sa yeehi ɓokkotoɓe lasi ɓeka ɓeka mbiya waddu tan ɗumka so wadde allah jaɓi jaɓari fu waɗa ɓeka killaka allah ni ɓeka allah jaɓi jaɓari fu ndi gaɗa joko mobbo oka koyika kañi tan huuɗa e dardan allah fo e junggo allah woni e en konnan allah eyi hono ko mbi ko mbiɗa holla allah o est ce que lanal dandanima darda ɗum allah taf il faut gartine haqqilleji meɗen paamen laaɗo wi nduwoɗen ñaagoɗen ɗum ko poɗɗa fof nomo foti wonde allah ni fof e anno poɗɗa wonde ɓinguel adama mbopowel maayowel guurowel jolbowel tewe ƴiyam moni fof mo baarade hakkude ma makko sowe fati ñaagoɗaka ñokkata jooɗa tan ko dokkumami fof jiiya ko kadumami fof timmi oɗo uddite mum ko ma ñaagoɗa tan jooɗata yeere noon koye undu o woni nodde kam ndu nodda noon nangui debbo e gorko ana nangui suba e mawɗo ana nangui kullu ana nangui kasi ndin mo waɗi ɗon promesse kasi mumiɗo noto miɗo noto min kam mbiɗo waɗi sir so tawa patron andi omoni ɗo ere andini omo jogui kas moye gaare ñaague kam fami hokkon omoni jogui o waɗi jungo koye poos kala mbiɗo ni fu mo hokkan en fo e ñallo yalto e mbaalo yalto fay gote meɗen jotta ko ɗoayi voilà min kam raandi hakkude meɗen tata andi o jogui mo wi gaare fami hokka o omoni jogui garɗo fo ayi omo waɗa nandi wala yala yahanto min hono gatta homo woni joguiɗo ko foti allah homo woni ko joguiɗo ko foti allah e homo woni jottinowo aadi mum ko jotti allah subhanahu wa taala Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol, Bogol Yalla faabu en lalla fami en diina meden yalla faabu en jukkuti lalla faabu en jaabe nedi du andu faabu en ay la sunu jukku ko jidda dam non wono jaada ande jere wono jaabe lero mo wodi ko fami yow yalla ren jogi don dalno e min jinnomi ko timmini na fer ko sabe a gisse bu keddi do ko ko ga ngeen ba mo yendo jonka wala taakulu ambalakum baylakum birbadi na so mu en jotti nan jaati ga salun ka ni lahilla wala ya par dum baje ko joni ka en jaa aka ko jowiraal mo wi so taama maccu gambe landi ke made fa inni min qareebu mi badiro ujibu daawata daa'i mi don noddo mi do jaabo noddaanu noddure e zaada aani so tawi noddik neddo mo koolida diina mum ngara e muudum biya sabbi noddaandu laa yamirma ngara e mako kanko dun darda mo yomo noddene Allah dum bashala don yida jaati mi laando wiimi nodda dum mi wari ma do sara juula ra hor sara wada duwa wuji ma fu ndin tan na kamre duwa wuji ma da dinya ko da Allah mi yidi be do darda Allah mi yidi ya fede darda Allah mi yidi ya jide de arsu darda Allah mi yidi de na ko tinno da ndin tan na ka e duwa wuji ma dum ma shago won wala sara fa sahaba be be bi anira sallallahu alaihi wasallam do na be do nangata e mbudu nangata e tanna sutruwa yawata ngare ngala sallallahu alaihi wasallam bi ya rasulullah uduna duwaran wo wesi jungo mako surfiras may allahumma ighfir lana warhamna wa afina wa af'alna warzuqna wa dakhil dar janna wa najina min al-nar wo yelando ya fay lando ya yumul jomral ya sallimi sallam dono manande na ya arsingi mi ya nanu mi yegi wa haliyan gida adna gida ayyum fuf sabi cella ngal ya aduna nanere arsugo do aduna do nanere jene wel akhra goto tayi o mo janga minbar o mo do minbar o mo janga khutba nyaagi o mo nyaago Allah to bo wala mo yari fami ya suudu am fay wada istikhara mo yari ngarato galleto tafon e fami imodo fu kawurto yen mo werti juri mako nyaagi Allah kam kam o tobi gilo mo jippaaki gilo mo tinaaki jumma afami hono wetno jumma fa hono non jago jano wetno jumma garwanto no sallallahu alaihi wasallam sa wi mo duwanan sa mo tarnaati nyen ko sabi enen be do se mbi duwanan so da mbiya ngara gale so tof e manani duwa o ko sen o far ngara fa ngara to gale so tof ani adu to ta tan hono ciotir sa ko anda yalla ana ana jaabina yalla jaabata dum wona jawdi man dokuda mo no hunko ma hal dira ya jowiraro jowira kay wala den no pamen do wonani fari ya sajibuli jowiraro yo kambiru be nyaabo do won condition lando wi enen dun jaabo den dum kajun ka wi ana jaabo e wal yu'minu bi yo ngondina so be ngadi non tan la allahu yashudun wana ma la khashiyu bi maana handiti iza kuntu ana rabbukumul ghaniyyu ankum shataama milati ma haqiqaro anni mi woni joomi modon mi woni joni ni do iwde mon bi do way kare mon ujibu du'aakum mira jaabo du'a mon tanka on gondi ni dum fa yastajibu antum li da'wati bil iman bi wada'ati den no onon dum note kan ko noddumi on noddaanu on noddumi on ngare ngondi ne kam min Allah ndewe kam min tan baase rentinde an goddum nyaage kam min tan baase nyaago daata kay goddo on do ngoni ne dum no ngoni ne e rewde kam juulon koron ko biimi ngadon ko ngadon no wa duumu alal iman ndume de gonna do famade remon disa kunu mino so aga ifa la ta do nge e malade arrashidina shewbe gila do adna do darti be law to taama odo njidi mi jabo onu ndunga de mi kundino haydo woni hala kala mo njida ara hodi dina mo wa nyaga e ande ka go jomira jonta ko naati jonka e bangi non de en ko timminta nyaawoje korka kam fuduno halde ka mo yo hilla lakum laylata siyami rafasu ila nisaay rafasu o ko ni kanko ni naibu fajili o hilla sabo hilla era ni filu maadi mabni ri malam sham fajili laylata o era ni zarfu makani astaghfirullah laylata o zarfu zaman tawfin un nashrimu وهل لكم ليلة صيام أي الرفس مانا يوتاد إلى نسائكم فود الرب مورون يوتون به من دنا نامه إلى جمع كورك إلى جمع ليل رمضان أي مانا دي أبيه لكم من دنا نام أيها الصائمون هي أن خراب به غشيان نسائكم يوتاد الرب موسي ليالي الصوم إلى جمع دي كورك كن لباس لكم وأنتم لباس لهم libas eren ko andude yo borna ma wal chumchun gol ara borno gol woni na chumchun gol ara suddo wono libas ma jograade wi be chuddamaaje modon ono on chuddamaaje mabbe mana be sutura modon ono sutura mabbe dona ko ibn abbas kanko mo wi kunna sakanun lahum wa antum sakanun lahum on deegere mabbe kamedo be deegere mum chawara joori ke bangi debbo ma on lili ke dole smodon fi ko tirtano afu wota wariya deegi bare mabbe kanko dun ko mo sir sir tan non fuma tilidi mo wari mo lirige bangi ma mo deegi bangi yo deere ngonan daamo kanko du andu ya deere afan hono we du deere ngonan daamo kanko du mo deere wonan non dun ko ibn abbas maani ni ayo ya ayo alim allah annakum kuntum taftanuna anfusakum jowra rewi ana andi ono on latino mo ron toño ko hemo eh sabe hodu sabe yotta de rewbe modon e jamma kor sabi arande de fay jamma kor ka yotta ci lewru de kor ka lu deri ne da memata debbu muy do fan wat nana jamma woni yalla nana harmi barda debbu ma fan wat ni woruno ada dana wayi de yogabe tu yo ngana mawne mudun ngujito ngotto chomara nan an da ne mi da ni woro jambo kanko ko mbiwe pere ngadon ko ne andi woro jambo ko non jamba fi na ko hemo kuntu on laati mo taqtanu nan fu ko ro jambo ko hemo so on je citi yele ciuri mo non tay mabbe fay goto yata on tan mi da andi ko ngaston ko ay de joomi la ya fi yotta ta ke jamma o jonka mo danni dum yotte jam eh ne woni jonka mo ya fi ma alim allah annakum kuntum on laati mo taqtanu nan ro jambo a fu ko ko hemo yonno fataba alaykum lando jabi tubal mo mayo manama warti e modo mo jabani on jotta non be jam yon ka won ko ciudo do so ngado do jambo ko do wonti wonti joga e miro wonti joga dum tagi gade eh kuntu taftanu an afa an ko yafi ko benni ko dum nanyi taw eh ko benni ko dum yafi mo jabi tubal mo mo yafi ko benni on ko ngado joni fara'ana joni ga bashiruhu na yotte gatte eh joni yotta gongol ana hada adan joni engol yemira est ce yemirore joni de ne yo wujubu na yalla ne bana kala ne qur'an sata makadal wadi e hud tagal ma jom jomirado wi yobe de yone wade yemirine ngal de yemirore wana wujubu de wana ko istibahat mana dagu dun dagu hollu ko hada no to ko ngotti hadere joni kana tagi wadde wana hono idu harano nyende hande o aji bi sunadu wadde la idu harano nyende hande dum moti hadere dum tagi to sabi so mo wito wa iza bu jeti salatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah so on tiligi julde de chaake leedi ndi nge sabi arande de wa iza nudiya lis salati min yawmil jumu'ah fas'au ila zikrillah yamira ko ngaron takata ko fay goto heddo to so nani nodina bon gare ka kanyi nge ka yo dum contraire no joni jomi wadani so ngay ni nge garongo yo wajibi an heddi fa hankay ngay wajibi kono so on ngayni jeeyo ko yo dum ana yida manana dagi do sama yahan sama lewto misid mashallah ay kono no do do no way kono ana bashiru hun manana dagi ko jonga yotto do be der jamma ramadan wabta huma kataballahu lakum tawte ko lando windani on ko lando feccere on hewobe ko manana bibbe musabere yida kala jotto to de bu mu aniyo nde yottere de mi yotto to do yela lanan hokka himbe kala yottande ne garruda ru na lan min ne baraji kew to sa hebar bi do ngada hen on anni wana hono attu a ito tu e mata ito tu e mata na dagi de me sa wadi hen a gado du yalla ra heba hen biddo mo ana la to ana wara julande Allah ana wara janguru qur'an ana wara jettu Allah yottande ma ne wonan ibada ne wonan hono de wala la nana heba hen de mo on ko mo wi wabta wu da do windani on ko jogordo hedde a fami rewbe modon ko jeeya bibbe binu tawte dum ko joni wakulu nyame jamma washrabu njare hatta yatabayyana lakum khayrul abyad min alkhayr alaswad fa ndani eri a fami nyaloma ndi di feñena on e baderi jammandi min al tabirali dum wodi ga lelal nay ga lelal nay ga tan jamma hokki wadde nyaloma gasaari idun dum dun ni bari sanne faadu lafo jalla dum foynaari sanne faadu lafo nyalo ko kile idun galena nanga dun sabbe jomiraado wi min al fajr hedde fajr to njopoto nyaanto maana nyaame njare faadu wona hedde fajr to joni chungungol immiike balere ndi ana don dun labdaari tafo bale wongol ana don dali wongol ana don jillundiri don accondo nyaanto summa tu musiyam ila layl njoho ngayno yon korka modon ka fa jamma mana fa nangi nedo fa jamma o joni woni yinde domo yobe fa geege fa nibba e hagiga won sahaba be wada nobi non jaati kono kanko yaymi ay sadaka mo holli dum wana sunnatu sallallahu alaihi wasallam sunnatu sallallahu alaihi wasallam e sahaba be kay kala ndew be andi nangi leli tam ya jodaade fa nibbino ya dum wana hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam tay wasa ababe ji don goto o jodoto fa nibbina so yara goto on nangi leewi fu ya garbe lan dinila sallallahu alaihi wasallam an nandi yaayme ay ashari astaghfirullah den dar yu ayi atu ya dum e wi wasa ababe ji don be fu yebe mo jere nira sallallahu alaihi wasallam yi adana welta ni be fa handu yo kedi assalamu alaikum kedi mo jere kono goto on nangi leewi fu yara ana yawno yaro goddo ka inga yara ta fa nibbina yaa me ay sabbi yalla hobo woni e mabbe kanyun ka so nangi leni kita yaram be bi abdullah ibn mas'ud ma haya dum woni ko nura sallallahu alaihi wasallam wa rasul goddo abu musa al ashari kaydun nanurunde yotti warte ko nura sallallahu alaihi wasallam mana summa timusiyam ila layli fa jammato mana fa nangi lelo dum murad dum wana fa hijino ya wana fa ni boy wana fa ni boy kasam moyi wala to bashiruhu na ati yotte rew moron be wa antum hajifuna fil masajid satayoro ngadi istikafu le misid mun ka fondu ramadan fondu wona ramadan tanka wadi istikafu balle de ngada sa ton de yotta de budana so bo wari salmin de mono bashi wala o way tawde mo tum salmine arawawi yewdi de makor way liwla de mo fadda mal misid da yalla tan misid tunu ra sallallahu alaihi wasallam meedi wadde dum e debbo mudum be tayra safiyatu bintu huyay ibn aqtab ra sallallahu alaihi wasallam wadi istikafu mo yewa nulado mo wari tay nulado ga misri ga mo gaaje de nulado mo yaha nulado liwndim fa jotti o chuude mudum dibuda dum bashara ka ayota ta ko debbo tan yara istikafu de ngada ru istikafu mabbu mo wala to bashirun adin jotte be fe wa antum aashifuna fil masajid so woni alhali woron ka odon gadi istikaf to miside joni kulle didi kedden o jom famu ele aya o goho debbo yottata ke le istikaf ire bel istikaf watta ke sana miside wato aji fu fil masajid mu wana no ko awa wati be sudu ma kazalika yubayyinu Allah ayatihi lin nas woni kan ko lando o mo fenyina min meta o fanyina ay ge makko re wonande yimme ngade dum pati ngade dum ngade dum pati ngade dum la allahum warma yimbe be yattaguna la to hulobe am be anda ko lando hari ko be goddi to dum be anda ko lando yimbe ko be ngata Naam. Tilka hududu lai kwa kaa lendo jonko, hai duuni kiri yama. Duuni kiri yama. Kuma viwareko, eko wipari wareko. Kuma viwareko wareko, wipari wareko duuni, kiri mako. Mana duuni harima mako. Enkali nani huduni hududu. Mide hududu, huunde sendore, hakuni huunde huunde. Famide hona balal sendi rakone orogale orogale. Mana habu toko. Nyanno koto lalo wikara do, ati bennude. Hai uno ni fala ta garbu awari batte di fei so lando wi do na harbi fari batte ya law kazalika onni yubayinu allah ayati lana na kenni mina ayyamuru lil nas wonande yimbe la allah warma yimbe be yattaguna nento mana da to kulo hunjan naam adin ko yimbe bo jara sawati ka bo sha misi de to juma watte kon do so tawi juma wo ngeni ni misi de idi wo ngeni tare juma wa da isi ka fu den no so ta ma misi de didi wonje wuro wota de na wada juma wota de wata ngado yato wado re juma to de condition no so ta wi le nyala de ngada ta isi ka fu de juma na taw ma to so balde sa dira gado a fuddi lendi mardi mercredi dum arwa wada wuda wu juma taw ram ko sak wona so ta wi nyala de ngada ta isi ka fu de juma na taw ma to yanga da yato misi da jum'ar ne jum'a wata wata sanadu sawadi e misi da wata jum'a ne so yana da jum'a ne wari wajira yalta ja jum'a sa yalti isi ka ma o boni sa yalta da he do non sunu be hebete ko jopoda jum'a ko nyanno du nana jiya ye e intelligent e yoju de kala so ni wadi fu de no jaha to jum'a wata ton ka keba de fu ka do wadi mana hala ka ko يا رب الدرمود الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك